Falalles de novo Tania Alonso. Comezamos a segunda hora de contidos na Radio Municipal do Porriño. Facémolo neste momento con a nosa primeira entrevista do día. En concreto, queremos falar dun sector característico e clave do Porriño, o menos foi no durante moito tempo, as canteiras. Onte tratouse no pleno o novo prego de condicións o que deben cinxirse aqueles que queiran ter unha explotación mineira nas parroquias de Atios e Budiño. A oposición non está de acordo con todo o exposto nesas novas condicións e por iso o prego foi aprobado ante os votos a favor do PP. Temos o teléfono para entrar en detalles o concelleiro de Canteiras, Carlos Martínez. Bo día. Bo día. Bueno, Carlos, para poñernos en situación, un dos obxectivos destas novas condicións do contrato de arrendamento, nas súas palabras, garantir a supervivencia do sector. Xa se falou bastante de como está a situación das canteiras, pero gustaríame que nos fixeses un breve resumo de como está a situación a día de hoxe no Porriño. Bueno, pues muy bien. En primer lugar, decirte que al final de toda esta regulación que estamos llevando a cabo es regular definitivamente el sector das canteiras, legalizar las canteiras, darle a los titulares das explotaciones a seguridad jurídica que necesitan para que así puedan seguir trabajando, se pueda seguir generando, creando empleo tan necesario en estos últimos tiempos. Al día de hoy, yo creo que todos conocemos que el sector das canteiras pues no está pasando un buen momento. Y a corto y a medio plazo pues tampoco hay buenas perspectivas para el sector. Es un sector que está muy relacionado con la construcción, con la obra pública, precisamente pues la crisis económica se está incidiendo en no ámbito de la construcción, no ámbito de la actividad inmobiliaria. Por eso nos a día de hoy pensamos también que las canteiras, pues, la que están en un mal momento, pues, para seguir generando, creando empleo o riqueza en este municipio, por eso tenemos que tomar una serie de medidas para garantizar, para que las canteiras no se vengan abajo, garantizar la supervivencia del sector, por eso, pues, onte fue el primer paso, a aprobación del pliego de condiciones, o siguiente será, una vez aprobado definitivamente el pliego, formalizar los contratos de arrendamiento contado con todos y cada uno de los titulares de las canteras y finalmente pues a concesión de licencia de actividad una vez se acredite por parte de los titulares o cumplimiento de los requisitos legales necesarios para el ejercicio de la misma. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de ese nuevo prego de condiciones, de ese nuevo contrato de arrendamiento? Bueno, pues en definitiva a base es el pliego del año 94, o que este pliego que aprobamos onte pretende sustituir, os apartados máis relevantes son, por unha parte, o tema da renta que se establece con carácter general por ocupación de metro cuadrado a cantidade de 1,2690 euros ano. E despois, tamén, como dixen, tendo en conta esta situación, a situación económica actual, a coyuntura económica actual, neste pliego tamén prevemos que as canteiras que a partir da fecha de aprobación do novo pliego se encontren sin actividad ou paralizadas temporalmente, circunstancia que deberán acreditar mediante un acordo ou unha resolución da autoridade minera competente sin perjuicio de acción inspectora que poda levar o concello e durante o plazo que determine Minas con un máximo de 36 meses, pois estas canteiras que, como digo, están sin actividade ou paralizadas temporalmente, pois poderán acollerse a un canon reducido nun 50% coestablecido con carácter general. Outras das novedades do tema do pliego é o plazo de duración do contrato que se establece en 15 anos, podendo prorrogarse por unha renovación expresa ou tácita durante un período de 5 anos máis. Outra das novedades deste pliego é a tratar de eliminar o minifundismo que caracteriza aquí nas canteiras do Porriño, é que se prevé a situación de que, no caso de que dúas ou máis explotacións cuya titularidad pertenezca a dúas persoas físicas ou jurídicas distintas ou inicien oficialmente os trámites para a unificación de dúas ou máis explotacións, pois estas explotacións poidan acollerse hasta un período máximo de 24 meses consecutivos a reducción do canon que se prevé anteriormente o 50% establecido con carácter general, acreditando diante do Concello o inicio deste trámite con unha estrita condición de que durante ese período de suspensión pois non se realicen traballos mineros nas explotacións afectadas, máis alá daqueles que a autoridade minera obligue por razóns de seguridade e control da explotación que durante este tempo permanecerá sin actividad. Transcurrido este plazo de 24 meses, ou no caso de que na explotación se realice traballos, pois xa se deberá pasar a aboar o canon establecido con carácter general. A día de hoxe, cantas empresas pagarían o total dese canon e cales se quedarían no 50%? Que número aproximado? Bueno, pois prácticamente a mitad, a día de hoxe, canteiras así, non explotación, pois debe haber creo que 34 ou 36 empresas o que pagarían o que se verían beneficiado polo tema da reducción deste canon, pois das canteiras que están paralizadas actualmente, pois sería a mitad aproximadamente. O prezo establecido de aproximadamente 1,20 € por metro cadrado o ano, segundo o PSOE en tono pleno, non se asusta a suba do IPC. Les din que debería ser maior. Nos temos lo calculado sucesivamente e a cantidad que se viu pagando desde o ano 2004, co IPC que en ese momento pagábase o 0,9817, e que as actualizacións a nos salíanos o precio que se fijou definitivamente no pleo, que é 1,20690, que é o que están pagando todas as explotacións, en este caso en a totalidade das mesmas, correspondentes ao primer trimestre do ano 2012, que é o canon que en este momento está xa vigente. Tamén ontem no pleno, tanto o PSOE como o BNG criticaron que o PP non se reunise nin con a Asociación de Veciños nin co resto de grupos municipais para establecer estes cambios. No sé, como tamén no pleno, o que pretendemos con todo isto é que haya armonía entre, por unha parte, o concello, as canteiras, os canteiros e os veciños. Como dixen, este é un sector que todavía pode generar riqueza e empleo no municipio, e é un sector que non podemos deixar vir abaixo. Iso sí, como onte tamén dixen, o que hai que compatibilizar é a actividade do sector co imprescindible respecto ao entorno, ao paisaje e, por suposto, tamén a tranquilidade dos veciños e veciñas das parroquias, en este caso de Atios e Budiño. Eu creo que nestes últimos tempos, como onte tamén xa puxo de manifesto a portavoz do BNG, pois xa avanzou moito en determinados aspectos, en aspecto de ruido, en aspecto de polvo, en aspecto de explosivos. Certo que hai outros temas como son as aguas de escorrentía ou as aguas de regadío ou incluso tamén o de daños estruturales nas vivendas, que en eses temas temos que avanzar. Precisamente en relación con isto último, por parte da Asociación de Afectados de Atios xa nos ten solicitado unha reunión con uns temas a tratar. Nos eses temas, pois, de maneira rápida, xa os trasladamos a Apocasa, que a titular da concesión das canteiras e a que aglutina a totalidade das canteiras do término municipal do Porriño, para que se elabore un orden do día e, unha vez que, según comentaba o viernes co propio gerente de Pocasa, pois en breves fechas xa teremos unha reunión co tema de Atios. Pois, en relación con todo iso, eu creo que o noso proceso, tal e como levamos, creo que foi adecuado. E, bueno, pois tamén as críticas por parte da oposición, entendo que en este momento, o estar nesa da oposición, onde tiñan que decir o que dixeron. Non esperábamos menos deles. Reunión sí que houbo cos representantes das canteiras, obviamente. Que vos trasladaron? Foden complicar esas reunións, chegar a esos acordos? Home, eles en principio, pois as pretensións que tiñan eran moi diferentes das que ao final quedaron plasmadas no tema. A reunión xa se viñan producindo desde o mes de, incluso o mes de julio do ano pasado, xa tuvamos algunha reunión e pouco a pouco fomos perfilando para que tratásemos de que fose consensuado con eles toda esta situación e así evitar situacións como, pois no pasado, pois non teremos a posibilidade de que se houvese chegado a un acordo en relación con toda esta regulación. Nos, nisto, pois, fomos ou somos tamén conscientes, por iso, da situación das canteiras, fomos tamén sensibles a algunha das peticións que nos fixeron, en outras, pois, por suposto, pois, tivemos que manter a nosa posición, ao final, pois, garantir o mellor para os veciños e as veciñas do Porriño. O PP decidiu levar o tema da débeda que as canteiras manteñen co Concello, que ascende a uns 5.600.000 € fora deste novo contrato. Como vai xestionar o Concello o pagamento desta débeda? Bueno, pois efectivamente, iso fixámolo así porque no Concello dispomos de informes jurídicos en donde nos indicaban que a hora de establecer unha nova contratación para os canteiros, pois que quedase fora o tema desta deuda pendiente. Ao decirnos estes informes que son cuestións de naturaleza diferente, que polo feito de que decir, que isto nos decía que non vinculásemos a nova contratación o feito da deuda pendiente, o que non quere decir que, inda que onte aprobásemos o pliego, que esta deuda deixe de existir ou vaya a desaparecer. Todo o contrario, o dereito á reclamación desta deuda pois existe, en tanto en canto a mesma non este prescrita. O que estamos facendo é buscar outros cauces para tratar de poder chegar a un acuerdo en relación a mesma, e se finalmente estes cauces, pois gestións amistosas e todo isto, pois resultasen infructuosos, pois non quedaría outra alternativa que a vía judicial, en este caso os tribunales de orden jurisdiccional civil, que entendemos que son os competentes na materia. Pero nos, como antes expliqué no pleno, ao mellor este non é un momento adecuado para poñernos a reclamar desde xa o tema desta deuda pendiente, pero que non quepa a menor duda de que nos vamos a realizar gestións en relación á mesma, e se finalmente pois non queda outro remedio, pois teremos que acudir a vía judicial. A súa vez, as comunidades de Montes de Ateos e Budiño reclaman unha débeda do Concello que foi de un convenio de colaboración polo canon de ocupación das canteiras e polos danos causados aos veciños. Hombre, eu en relación a isto, son os datos que nos foron facilitados, eu creo que en relación á comunidade de Montes de Ateos, pois abonouse a totalidade da cantidad que se lle debía en virtude dunha resolución judicial. Creo que o pagamento que se lle fixo, non recordo ben as fechas, no mes de julio, mes de setembro, se abonou a totalidade do que había pendente ca mesma. Despois está a comunidade de Montes de Budiño, que efectivamente, en virtude do convenio, o Concello está realizando os pagos, e constame que o día de hoxe tamén creo que queda pendente algunha cantidad por abonar. Xa para rematar, Carlos é unha persoa que coñece ben de preto as canteiras. Cal crees que vai ser o futuro? Home, nos esperemos que, en este caso, o Rosa Porriño, pois recupere o prestixio que tivo fai uns anos. Ontes tamén explicaba no pleno que a situación actual é mala, tanto en cuestións de empleo, en donde, no seu momento, en épocas de bonanza, había traballando pois máis de 800 personas, o día de hoxe hai escasamente 150, a producción fai uns anos tamén era duns 12.000 metros cúbicos ao mes, actualmente é de escasamente uns 5.000, en este caso actualmente é o mercado internacional o que está salvando un pouquinho os muebles, a diferencia do mercado nacional, en donde os pedidos caíron de forma drástica. Nos esperamos que pois esta situación vaya normalizándose pois os canteiros, que é o que desexamos, porque ao final tamén sería beneficioso para o Concello de Porriño, a situación vaya mellorando. Como dixen ao principio da entrevista, a corto medio plazo non hai boas perspectivas para o sector, pero esperemos que a situación mellore e que isto vaya escampando pouco a pouco. Non sei se quere engadir algo máis antes de terminar. Pola miña parte, nada, pois únicamente decir que isto, o que pretendemos con todo isto, é dunha vez por todas, porque non pode ser que haxa máis de 30 anos que están as canteiras aí no monte, co día de hoxe, pois ten absolutamente sin regularizar o tema do sector, e con isto, pois onte, no pleno que demos é o primer paso para tratar de legalizar o sector das canteiras, que, como ti decías tamén, é un sector estratégico non só da economía porriñesa, senón tamén un sector estratégico da economía galega. Pois moitísimas gracias, Carlos Martínez, edil de Canteiras, por poñernos o día precisamente pois no tema das canteiras do Porriño. Graciñas. Vale, gracias.